Розділ 4. Вечір 24 серпня 1572 року. Читач наш не забув, що в попередньому розділі згадувалося про дворянина на ім'я Ламоль, якого доволі нетерпляче чекав Генріх Наваський. Цей молодий дворянин прибув, як і казав адмірал, до Парижу через ворота Сен-Марсель надвечір 24 серпня 1572 року. І окинувши доволі зневажливим оком численні готелі, що виставили з правого і лівого боку розмальовані свої вивіски, направив спітнілого коня в саму середину міста. Там, переїхавши площу Мобер, малий міст, міст Нотр-Дам і проїхавши вздовж набережних, зупинився на розі вулиці Берзек, з якої тепер утворилася вулиця Ар-Берсек, і якій, щоб читачеві було зручніше, ми залишимо теперішню її назву. Назва йому, мабуть, сподобалась, бо він поїхав тією вулицею, і коли увагу його спинила чудова бляшана вивіска, що ліворуч від нього заскрипіла на залізному пруті і задзвонила своїми дзвониками, він зупинився вдруге і прочитав слова «А ля бель етуаль», написані кругом під малюнком, на якому зображена була дуже принадна для зголоднілого подорожнього картина. Пуляртка пеклася серед чорного неба, а якийсь чоловік у червоному плащі зносив до цього нового світила руки, гаманець і благання. «От», – мовив сам собі дворянин, – «готель, що вміє сам про себе добре оповістити. І хазяїн, що держить його, мабуть, витівкуватий хлопчина. Мені не раз казали про вулицю Ар-Берсек у Луврському кварталі. Отже, якщо готель відповідає своїй вивісці, мені тут буде чудово». Поки новоприїжджий промовляв сам собі цей монолог, другий вершник під'їхав з другого кінця вулиці, тобто від вулиці Сент-Оноре, теж зупинився і завмер у захопленні перед вивіскою «Алябель Етуаль». З цих двох вершників, один, якого ми знаємо, принаймні на ім'я, був на білому коні іспанської породи, вбраний у чорний камзол і прикрашений агатом. Плащ на ньому був бархатний, фіолетовий, а чоботи з чорної шкіри, шпага з різьбленою сталевою ручкою і такий самий кинджал. Звертаючись від убрання до обличчя, скажемо, що то був чоловік років 24-5, смаглявим кольором шкіри, синіми очима, тонким вусом, білими зубами, які, здавалося, осявали все обличчя, коли він, усміхаючись лагідною і сумною усмішкою, відкривав свої губи, надзвичайно гарно та благородно окреслені. Другий подорожній був повною протилежністю першому. З-під капелюха, загнутими вгору крисами, спадало густими кучерами волосся, скоріше руде, ніж русяве. Його сірі очі при найменшій суперечці блискали з-під волосся таким палким вогнем, що здавалися чорними. Образ його доповнювали рожева шкіра, тонкі губи з рудими вусами над ними і чудові зуби. Взагалі ж він білолиций, високий на зріст, широкоплечий, був хлопчина хоч куди. І вже цілу годину, поки він зазирав до всіх вікон, нібито шукаючи вивісок, усі жінки задивлялися на нього, а чоловіки, може, й мали б охоту посміятись, дивлячись на узький його плащ, зібгані штани та чоботи старомодного фасону. Але глянувши на обличчя його, яке щохвилини прибирало іншого виразу, не виявляючи тільки характерної для розгубленого провінціала добродушності, швиденько переривали сміх свій дуже лагідним побажанням. «На все добре вам!» Він перший звернувся до другого дворянина, що, як ми вже сказали, теж дивився на готель «Алябель Етуаль». «Чорт забирай, пане!» – мовив він тією жахливою гірською вимовою, з якою по першому слову можна впізнати п'ємонця – серед сотні іноземців. «Чи ми тут не близько до Лувра?» «В кожному разі, гадаю, у вас той самий смак, що й в мене. Це велика приємність моїй вельможній особі». «Пане», – відповів інший провансальською вимовою, що була так само жахлива, як і п'ємонська вимова його товариша, «я гадаю, що готель справді близько до Лувра. Але я ще питаюся сам себе, чи матиму честь бути однакової думки з вами? Я міркую». «Ви не вирішили, пане? А будинок має вигляд приємний. Хоча мене, може, привабило те, що ви зупинились. Визнайте, принаймні, хоч малюнок чудовий». «О, то само собою. Але це саме й примушує мене сумнівом дивитися до дійсності. Мені сказали, що в Парижі повно дуросвітів, і що вивісками дурять так само легко, як і всякими іншими речами». «Чорт забирай, пане», – відповів п'ємонець. «Я не клопочуся дуросвітством. Якщо хазяїн подасть мені пуляртку, не так добре спечену, як та, що в нього на вивісці, я настромлю на рожен його самого і не зніму, поки він не підпечеться як слід. Заходьмо, пане». «Ви примусили мене вирішити», – сказав, сміючись, провансалець. «Покажіть мені, пане, дорогу». «О, пане, присягаюся честю, я не зроблю цього, бо я тільки ваш покірний слуга, граф Анібал де Кокона». «А я, пане, тільки граф Жозеф Гіацинт Поніфас де Ларак де Ламоль, увесь до ваших послуг». «Коли так, пане, дозвольте вашу руку і зайдімо разом». Наслідком цієї примирливої пропозиції було те, що обоє злізли з коней і, кинувши поводи в руки конюхові, взялися попід руки і, поправивши шпаги, пішли до дверей готелю, де стояв на порозі сам хазяїн. Але всупереч звичаям людей цієї професії, достойний власник готелю не бажав, здавалося, звернути на них найменшої уваги, захоплений розмовою з якимось хлопчиною, кощавим та жовтим, закутаним у плащ коричневого кольору, немов сова в пір'я. Двоє дворян підійшли близько до хазяїна та його співрозмовника, чоловіка в коричневому плащі. І Кокона, роздратований тим, що хазяїн не звертає уваги на нього з товаришем, сіпнув хазяїна за руку. Тоді той, ніби прокинувшись, попрощався з своїм розмовником, сказавши «До побачення! Приходьте швидше та повідомте мене про події». «Гей ви, пане негіднику», – сказав Кокона, – «чи ви не бачите, що до вас є справа?» «Ах, вибачте, панове», – сказав хазяїн, – «я вас не бачив». «Та чорт забирай, треба було тільки бачити, а тепер, коли ви нас побачили, замість казати «пане», дозвольте казати «пане граф». Ламоль лишився позаду, давши говорити Кокона, який перейняв, здавалося, всю справу на себе. Проте з насуплених брів його легко було бачити, що він готовий на допомогу товаришеві, коли б дійшло до діла. «То чого бажаєте, пане графе?» – спитав хазяїн якнайспокійнішим тоном. «Добре, це вже краще, так?» – сказав Кокона, повертаючись до Ламоля, що кивнув головою на знак згоди. «Отже, цей граф і я, приваблені вашою вивіскою, бажаємо знайти собі вечерю та кімнату у вашому готелі». «Панове», – сказав хазяїн, – «мені дуже прикро, але у мене тільки одна кімната, і я боюся, що вона вам не згодиться». «Та це, їй Богу, ще краще», – сказав Ламоль, – «ми підемо в інше місце». «Е, ні-ні-ні-ні», – сказав Кокона, – «я зостаюся». «Кінь мій змучений, я беру кімнату, коли ви не хочете взяти». «А то інша річ», – відповів хазяїн, зостаючись таким самим спокійним. «Якщо ви один, я не можу зовсім прийняти вас». «Чорт забирай», – скрикнув Кокона. «От втішна каналія. Щойно двох було багато, а тепер одного мало. Ти не хочеш прийняти мене, негіднику?» «Е, панове, раз ви перейшли на такий тон, я відповім вам по правді». «То відповідай, відповідай швидше». «Ну, я волів би не мати честі прийняти вас». «Чому?» – спитав Кокона, бліднучи від гніву. «Тому що ви не маєте слуг. і у мене на одну зайняту панську кімнату зостанеться дві вільні людські. Отже, якщо я віддам вам панську кімнату, я ризикую не віддати інших». «Пане де ла Моль», – сказав Кокона, повертаючись до нього, – «чи вам як оце мені не здається, що ми зараз відлупцюємо цього хлопчину?» «Річ можлива», – відповів ла Моль, наміряючись, як і його товариш, почастувати хазяїна батогом. Але, незважаючи на цей погрозливий наступ з боку двох дворян, що мали вигляд дуже рішучий, хазяїна нітрохи не злякався і, задовольнившись тим, що подався на крок назад, щоб бути в себе в приміщенні, сказав насмішкувато: «Видно, що панове прибули з провінції. В Парижі вже давно минулася мода бити власників готелів за те, що вони відмовляються винаймати свої кімнати. Б'ють тепер великих панів, а не міщан. І якщо ви надто кричатимете, я покличу сусідів. Тоді поб'ють вас. А таке привітання для дворян не годиться». «Але ж він глузує з нас, чорт забирай!» – крикнув Кокона роздратовано. «Григоар, мою аркебузу!» – сказав хазяїн, звертаючись до слуги таким тоном, ніби казав: «Стільці панам!» «Тріптель, папа!» – загорлав Кокона, витягуючи шпагу. «Та розпаліться ж, пане де ла Моль!» «Ні, будь ласка, ні, бо поки ми будемо тут розпалюватись, вечеря прохолоне». «Як? Ви вважаєте?» – скрикнув Кокона. «Я вважаю, що хазяїн Лабель Етуаль має рацію. Тільки він не вміє приймати подорожніх, надто ж коли вони дворяни. Замість казати нам грубо: «Панове, я вас не хочу», краще було б казати чемно: «Увійдіть, панове», і порахувати для пам'яті: «Панська кімната стільки, людська стільки, бо хоч ми зараз і не маємо слуг, але ж думаємо їх взяти». І кажучи це, ла Моль лагідно відсторонив хазяїна, що був уже поклав руку на аркебузу, примусив пройти Кокона, а за ним увійшов у готель і сам. «Що робити?» – сказав Кокона. «Мені дуже шкода ховати шпагу в піхви, не переконавшись, що вона коле так само добре, як шпикувальні шпички у цього негідника». «Потерпіть, любий товаришу», – сказав ла Моль, – «потерпіть. Усі заїзди повні дворян, що понаїздили до Парижу з нагоди весільних свят та близької війни з Фландрією, і нам не знайти іншого готелю. А крім того, може, в Парижі і звичай так приймати приїжджих». «Який витерплячий!» – пробурмотів Кокона, крутячи рудий вус і, мов блискавкою, приймаючи хазяїна поглядами. «Але хай негідник стережеться. Якщо страва в нього погана, постіль тверда, вино не трилітнє, слуга не гнучкий, як комишина». «Ла-ла-ла-ла, пане дворянин!» – сказав хазяїн, починаючи гострити на бруску ножа. «Заспокойтеся! Ви в землі обітовані!» Потім, нахиливши голову, промурмотів тихше: «Це якийсь гугенот. Ці зрадники стали нахабами після одруження їхнього беарнця з принцесою Марго». Потім, з усмішкою, від якої гості його здригнулися б, коли помітили, додав: «Гей, гей, от би була б втіха, коли б мені й справді попалися гугеноти. Та коли б...» «Ей, будемо ми вечеряти?» – гостро спитав Кокона, перебиваючи його міркування. «То вже як ви бажаєте, пане», – відповів той, злагіднівши, певне від останньої думки, що прийшла йому в голову. «Ну, ми бажаємо, і швидко», – відповів Кокона. Потім, звертаючись до ла Моля, сказав: «Ну, пане графе, поки нам готуватимуть кімнату, скажіть, чи вважаєте ви Париж за веселе місто?» «Їй Богу, ні», – сказав ла Моль. «Я скрізь бачу, здається, збентежені або гидкі обличчя. Може, то парижани бояться бурі? Бачите, яке небо чорне, яке важке повітря? Скажіть мені, графе, ви приїхали до Лувру, так? І ви теж, здається, пане Кокона?» Ну, якщо хочете, ходімо туди разом. Ге? Сказав Ламоль. А чи не пізно трохи? Пізно чи ні, а я мушу йти. У мене такий наказ – прибути якнайшвидше до Парижу і зараз по приїзді з'явитися до герцога де Гіза. Почувши ім'я герцога де Гіза, хазяїн став уважніший і підійшов ближче. «Цей негідник, здається, слухає нас», – сказав Кокона, що був злопам'ятний, як усі п'ємонці, і не міг простити хазяїнові готелю того, що той так нечемно приймає подорожніх. «Так, панове, я слухаю вас», – сказав той, прикладаючи руку до шлика. «Але щоб бути вам у послузі, я почув, що ви говорите про великого герцога Гіза, і підбіг до вас швидше. Чим можу прислужитися вам, любі панове?» «А, це слово має, здається, чарівну силу, бо ти з нахаби став ввічливим. Чорт забирай! Метре, як тебе звати?» «Метре Лагрюєр», – відповів хазяїн, вклоняючись. «Ну, метре Лагрюєр, ти не думаєш, що у мене рука легша, ніж рука герцога де Гіза, яка робить тебе таким чемним?» «Ні, пане графе, тільки вона не така довга», – перехопив Лагрюєр. «До того ж», – додав він, – «треба сказати вам, що великого Генріха всі ми, парижани, маємо за божество». «Якого Генріха?» – спитав Ламоль. «Мені здається, Генріх тільки один», – сказав хазяїн готелю. «Пробачте, друже, є й другий Генріх, про якого я попереджаю вас не говорити нічого лихого. Це Генріх Наваський, не кажучи вже про Генріха де Конде, що теж має свої високі прикмети». «Цих я не знаю», – відповів хазяїн. «Так, але я їх знаю», – сказав Ламоль. «А що мене справлено до короля Генріха Наварського, то я попереджаю не говорити при мені лихого про нього». Хазяїн, не відповівши де Ламолю, задовольнився тим, що злегка доторкнувся до шлика і солодкими очима вп'явся в Кокона. «Отже, пан незабаром розмовлятимуть з великим герцогом де Гізом, так? Це велике щастя. І ви прибули, звичайно, на…» «На що?» – спитав Кокона. «На свято», – відповів хазяїн із чудною посмішкою. «Ви мусили б сказати на свята, бо в Парижі, як я чув, свят аж по горло. Принаймні тільки й мови, що про бали, фестивалі, каруселі. Чи не надто бавляться в Парижі, га?» «Та в міру, пане, принаймні до цього часу», – відповів хазяїн. «Але, сподіваюся, незабаром ще й не так забавляться». «Проте весілля його величності короля Наварського збирає багато люду в це місто», – сказав Ламоль. «Багато гугенотів, так, пане», – грубо відповів Лагрюєр. Потім, схаменувшись, сказав: «Ах, вибачте, панове, а якої ж ви віри?» «Я тієї віри?» – крикнув Кокона. «От маєш! Я католик, як наш святий отець папа». Лагрюєр звернув погляд на де Ламоля, немов би питаючись і в нього. Та Ламоль або не зрозумів того погляду, або не визнав за потрібне відповісти йому інакше, як теж запитанням. «Якщо ви не знаєте його величності короля Наварського, метр Лагрюєр, – сказав він, – то, може, знаєте пана адмірала? Я чув, що пан адмірал має ласку при дворі. А що я був йому представлений, то я хотів би знати, де він живе, якщо адреса його не обдере вам рота». «Він жив на вулиці Бетізі, пане, о, тут праворуч», – відповів хазяїн з задоволенням у душі, якого він не мав сили не виявити. «Як то жив?» – спитав Ламоль. «То значить, він вибрався?» «Так, можливо, з цього світу». «Що ви кажете?» – скрикнули дворяни обидва разом. «Адмірал вибрався з цього світу?» «Як, пане Кокона?» – промовив хазяїн з злісною усмішкою. «Ви, прибічник де Гіза, і не знаєте цього?» «Чого?» «Що позавчора, коли адмірал проходив майданом Сен-Жермен-Лок-Серуа, він дістав кулю за кебузи». «Він вбитий?» – скрикнув Ламоль. «Ні, постріл тільки перебив йому руку та одірвав два пальці. Але сподіваюся, що куля отруєна». «Як негіднику?» – скрикнув Ламоль. «Як сподіваюся?» «Я хочу сказати, гадають», – відповів хазяїн. «Не сперечаємося про слова. Язик заплутався». І метр Лагрюєр, повернувшись до Ламоля спиною, висунув до пана Кокона язик з найглубливішим виглядом, а до того ще й підморгнув, як до спільника. «Оце так!» – сказав Кокона, сяючи від радості. «Оце так!» – пробурмотів Ламоль, цепеніючи від суму. «Отак, я маю честь сказати вам, панове», – відповів хазяїн. «Коли так?» – сказав Ламоль. «Я піду до Лувру, не гаючи й хвилини. Чи застану я там короля Генріха?» «Річ можлива, бо він там живе». «І я теж піду до Лувра», – сказав Кокона. «Чи застану я там герцога де Гіза?» «Мабуть, бо я бачив, як він пройшов туди хвилину тому з 200 дворян». «Ну, ходімо, пане де Кокона», – сказав Ламоль. «Я йду за вами, пане», – сказав Кокона. «А ваша вечеря, панове?» – спитав метр Лагрюєр. «Ах», – сказав Ламоль, – «я можу вечерятиму у короля Наварського». «А я в герцога де Гіза», – сказав Кокона. «А я», – сказав хазяїн, провівши очима своїх дворян, що пішли в напрямку до Лувра, «вичищу шолом, пристрою гніт до аркебузи та нагострю партизан. Хто зна, що може статись?» Розділ 5. Про Лувр, зокрема, та про чесноти взагалі. Двоє дворян, розпитавшись у першого зустрічного дороги, пішли вулицею Аверон, потім вулицею Сен-Жермен-Локсеруа і незабаром опинилися перед Лувром, башти якого почали вже потопати в перших сутінках вечора. «Що з вами?» – спитав Кокона у Ламоля, який, зупинившись перед старим замком, дивився святобливою пошаною на зводні мости, вузькі вікна та гостроверхі дзвінички, що враз з'явилися перед його очима. «Сам їй Богу не знаю», – сказав Ламоль, – «чого серце в мене так б'ється. Я з не дуже сполохливих, але палац, не знаю чому, здається мені похмурим і, сказати б, страшним». «Ну, а я», – сказав Кокона, – «не знаю чому, але почуваю себе надзвичайно радісно. Вигляд, правда, у мене трохи неохайний», – говорив він, оглядаючи своє дорожнє вбрання. «Що ж, це вигляд вершника. До того ж, я мав наказ не гаяти часу. Мене приймуть як дорогого гостя, бо я виконав наказ слово-слово». І молоді люди пішли далі, схвильовані кожен своїми почуттями. Біля Лувра була сильна сторожа. Усі варти, здавалося, були подвоєні. Наших мандрівників спочатку це збило з пантелику. Але Кокона, який помітив, що ім'я герцога де Гіза було ніби талісманом у парижан, підійшов до варти і, посилаючись на це всесильне ім'я, спитав, чи не міг би він за його допомогою дістатися до Лувра. Ім'я це, здавалося, справило сильне враження і на солдата. Проте він спитав у Кокона, чи знає він пароль. Кокона примушений був признатися, що не знає. В ту хвилину чоловік, який розмовляв з вартовим, почув, що Кокона добивається перепустки до Лувру, припинив розмову і підійшов до нього. «А що ви хочете від месьє де Гуїс?» «Хочу говорити з ним», – відповів, усміхаючись, Кокона. «Не можна, герцог бути в король. Але ж я маю писаний наказ з'явитися в Парижі». «А ви маєте писаний наказ?» «Так, я прибув дуже здалека». «А ви прибув дуже здалека?» «Я прибув із П'ємонта». «Добре, добре, то інша річ. І вас звати?» «Граф Анібал де Кокона». «Добре, добре, давайте лист. Мосі Анібал, давайте». «От їй Богу, чемний чоловік», – сказав сам собі де Ламоль. «Чи не знайду і я собі такого, щоб він звів мене до короля Наварського?» «Але ж давайте лист», – сказав німецький дворянин, протягаючи руку до кокона, що стояв вагаючись. «Чорт забирай», – відповів п'ємонець, недовірливий, як півіталієць. «Я не знаю, чи повинен я. Я не знаю честі вас знати, панове. Я Пем, я служить пану герцог де Гуїс». «Пем», – буркнув кокона, – «я не знаю цього ім'я». «Це пан де Бем, пане дворянин», – сказав вартовий. «Вас збиває вимова. Тільки всього. Віддайте листа панові, я ручаюся за нього». «А, пан де Бем», – скрикнув кокона, – «а то ж я знаю вас». «Як же, із найбільшою приємністю. Ось мій лист». «Вибачте мені мої вагання, але доводиться вагатися, коли хочеш бути вірним». «Добре, добре», – сказав Дебем, – «не треба вибачення». «Будь ласка, пане», – сказав Ламоль, підходячи й собі, – «коли ви такий ладний до послуг, то чи не згодилися б ви взяти і мого листа, як ви зробили з листом мого товариша?» «А як вас звати?» «Граф Лерак де Ламоль». «Граф Лерак де Ламоль?» «Так, я не знаю». «Дуже просто, що ви не знаєте мене, панове. Я іноземець, який грав де Кокона, прибув сьогодні ввечері дуже здалека». «А звідки ви прибув?» «З Провансу». «З Айн листом?» «Так, з листом». «До пан де Гуїс?» «Ні, до його величності короля Наварського». «Я не служить у короля Наварській, монсі», відповів Дебем, ставши зразу холодним. «Я не можу брати ваш лист». І Бем, повернувшись до Ламоля спиною, пішов у Лувр, давши кокона знак йти за ним. Ламоль залишився сам. В ту хвилину з луврських воріт, паралельних з тими, у які увійшли Бем та кокона, виїхав гурток вершників. Чоловік 100. «Ага», – сказав вартовий товаришеві, – «це де мої з своїми гугенотами. Вони аж сяють від радості. Король дав обіцянку покарати смертю вбивцю адмірала. А що це той самий, хто згубив і батька де мої, то син вб'є двох зайців зразу». «Вибачте», – сказав Ламоль, звертаючись до солдатів. «Чи не могли б ви сказати, цей офіцер не пан де мої?» «Так, пане дворянин. А ті, що поїхали з ним?» «То були ті нечистивці, я вже сказав це». «Дякую», – сказав Ламоль, не показуючи, що помітив презирство в словах вартового. «Це я й хотів знати». І, підійшовши швидше до ватажка вершників, сказав: «Пане, я довідався, що ви пан де мої». «Так, пане», – чемно відповів офіцер. «Ім'я ваше добре відоме серед протестантів. Дало мені сміливість звернутися до вас, пане, з проханням про послугу». «Яку, пане? Але перш за все, з ким я маю честь говорити?» «З графом Лераком де Ламолем». Молоді люди привіталися. «Я слухаю вас, пане», – сказав де мої. «Пане, я прибув із листом від пана Дур'яка, правителя Прованса. Лист цей адресований до короля Наварського і містить в собі дуже важливі і негайні повідомлення. Як мені передати цього листа йому? Як мені війти до Лувру?» «Нічого немає легшого, як війти до Лувру, пане», – відповів Демої. «Боюся тільки, чи король Наварський не надто зайнятий в цей час, щоб прийняти вас. Проте все одно, якщо ви зволите піти зі мною, я проведу вас до самих його покоїв. А там, як самі собі знаєте». «Дякую, тисячі разів дякую. Ходімо, пане», – сказав Демої. Демої зліз з коня, кинув повіддя на руки своєму слузі, підійшов до хвіртки, назвав себе вартовому, завів до Ламоля в замок і, відчиняючи двері до королівських покоїв, сказав: «Зайдіть, пане, і довідайтесь». І, вклонившись Ламолю, пішов. Ламоль, зоставшись сам, озирнувся довкола себе. У передпокої не було нікого. Двері всередину були відчинені. Він ступив кілька кроків і опинився у вузькому коридорі. Він постукав, гукав, але ніхто не відповів йому. Найглибша тиша панувала в цій частині Лувра. «Що ж мені говорили?» – подумав він. «Про суворий етикет. По палацу можна ходити туди й сюди, як по Майдану». І гукнув ще раз, але так само безрезультатно. «Ну, підемо далі», – подумав він. «Треба ж кінець кінцем розшукати когось». І пішов коридором, який ставав щодалі темніший. Раптом двері з протилежного боку коридору відчинилися. З'явилося двоє пажів з канделябрами в руках, що світили жінку високого зросту, величної постави і надзвичайної краси. Ясне світло впало на Ламоля, що завмер нерухомий. Жінка теж зупинилася, як зупинився Ламоль перед нею. «Чого вам треба, пане?» – спитала вона молодого чоловіка голосом, що забринів у його вухах чарівною музикою. «О, пані!» – сказав Ламоль, спускаючи очі. «Пробачте мені, прошу вас. Пан де Мої зробив ласку провести мене сюди. Я шукаю короля Наварського». «Його величності немає тут, пане. Я гадаю, що він у свого шурина. Але за його відсутністю, чи не могли б ви сказати королеві?» «Так, без сумніву, пані», – відповів Ламоль, «якби хтось зволив провести мене до неї». «Ви перед нею, пане». «Як?» – скрикнув Ламоль. «Я королева Наварська», – сказала Маргарита. Ламоль зробив швидкий рух, повний подиву і переляку. Королева посміхнулась. «Кажіть швидше, пане», – сказала вона, «бо мене чекають у королеви матері». «О, пані, якщо вас так пильно чекають, дозвольте мені піти, бо я не міг би говорити з вами в цю хвилину. Я не здатний зв'язати і двох слів. Поява ваша засліпила мене. Я не маю сили думати, і я не тямлю себе від захоплення». Повна грації і краси, Маргарита наблизилася до молодого чоловіка, який, сам того не знаючи, поводився як витончений придворний. «Не гайтеся, пане», – сказала вона, – «я чекаю, і мене чекають». «О, пробачте мені, пані, що я не вітав вашу величність тією шанобливістю, якої маєте ви право чекати від одного з найнижчих слуг ваших. Але…» «Але», – перехопила Маргарита, – «ви прийняли мене за служницю». «Ні, ні, пані, за привид прекрасної Діани де Пуатьє. Мені казали, що вона приходить до Лувру». «Ну, пане», – сказала Маргарита, – «я не боюся за вас. Ви матимете успіх при дворі». «Ви кажете, що у вас лист до короля?» «Це зовсім не потрібно. Проте все одно, де він?» «Я передам його королю. Тільки не гайтеся, будь ласка». В одну мить Ламоль розстібнув шнурки свого камзолу і витяг схований на грудях лист у шовковому конверті. Маргарита взяла листа і глянула на почерк. «Ви не пан де Ламоль?» – спитала вона. «Так, пані? О, Боже мій, невже я такий щасливий, що ім'я моє відомо вашій величності?» «Я чула його від короля, чоловіка мого, і від брата мого, герцога Д'Алансона. Я знаю, що вас чекають». І вона сховала лист, який щойно був під курткою молодого чоловіка, і ще дихав теплом його грудей за свій корсаж, цупкий від вишивок та діамантів. Ламоль пожадливо слідкував очима за кожним рухом Маргарити. «Тепер, пане, – сказала вона, – спустіться до галереї внизу і дожидайтеся, поки прийде посланець від короля Наварського або від герцога Д'Алансона. Паж мій проведе вас». З цими словами Маргарита пішла далі. Ламоль відступився до стіни. Але коридор був такий тісний, а фіжми королеви Наварської такі широкі, що шовкове плаття її чоркнулося по вбранню молодого чоловіка, і там, де вона пройшла, розлилися пахощі. Ламоль здригнувся всім тілом і, почуваючи, що от-от впаде, прихилився до стіни. Маргарита зникла як привид. «Ви йдете, пане?» – спитав паж, відряджений провести Ламоля до нижньої галереї. «О, так, так!» – скрикнув Ламоль в сп'янінні, бо молодий хлопець показував йому ту саму дорогу, якою щойно пройшла Маргарита. І він сподівався побачити її ще раз, якщо поспішить. «О, – казав він, ідучи за пажем, – це не смертна, це богиня, і, як сказав Вергілій, «Івера інсесу патуїт деа». «Що?» – спитав юний паж. «Я тут», – сказав Ламоль. «Вибачте, я тут». Паж ішов попереду Ламоля, спустився поверхом нижче, відчинив одні двері, потім другі і спинився на порозі. «Тут місце, де ви повинні чекати», – сказав він. Ламоль увійшов до галереї, і двері зачинились. В галереї не було нікого, окрім якогось дворянина, що походжав по ній сюди й туди, і теж, здавалося, когось чекав. Вечір почав уже спадати широкими тінями з високостей склепіння. І хоч двоє людей в галереї були один від одного не далі за 20 кроків, але розгледіти обличчя один одного не могли. Ламоль підійшов ближче. «Господи, прости!» – пробормотів він, коли опинився за кілька кроків від другого дворянина. «Та це ж я зустрічаю пана графа де Кокона!» Почувши кроки, п'ємониці собі повернувся і теж з подивом глянув на чоловіка, що дивився на нього. «Чорт забирай!» – скрикнув він. «Це пан де Ламоль!» «Ой, що я роблю?» – лаюся у королівському палаці. «Та що там?» Король, здається, лається ще краще від мене, та ще й по церквах. Але ж оце ми в Луврі. Та як бачите, вас завів пан де Бем? Так, цей пан Бем – чудовий німець. А вам хто був за провідника? Пан де Мої. Я вам казав вже, що гугеноти непогано прийняті при дворі. А ви розмовляли вже з паном де Гізом? Та ні ще. А ви... «Мали вже аудієнцію короля Наварського?» «Ні, але вона незабаром відбудеться. Мене провели сюди і сказали дожидати». «От побачите, йдеться про яку-небудь велику вечерю, і ми будемо сидіти на банкеті один коло одного. Яка справді дивовижна пригода. Вже 2 години, як доля дружить нас. Але що з вами? Ви ніби чимось заклопотані?» «Я?» сказав копливо Ламоль, здригаючись, бо й справді був увесь час ніби засліплений привидом, що з'явився йому. «Ні, але місце, де ми тепер перебуваємо, викликає в голові моїй ряд міркувань. Філософських, правда? Це як і в мене. Коли ви війшли, саме тоді мені приходили на пам'ять всі напучення мого вчителя. «Пане графе, чи знаєте ви Плутарха?» «А як же?» – сказав Ламоль, посміхаючись. «Це один із моїх улюблених авторів». «Ну, – провадив поважно Кокона, – ця велика людина, здається мені, має рацію, коли прирівнює дари природи до квітів блискучих, але ефемерних. А тим часом на чесноту дивиться, як на бальзамічну рослину, наділену невмирущим запахом і могутньою силою лікувати рани». «То ви знаєте грецьку мову, пане де Кокона?» – запитав Ламоль, пильно дивлячись на свого співрозмовника. «Ні, але вчитель мій знав її і дуже радив розмовляти про чесноту, коли я буду при дворі. Це справляє дуже добре враження», – казав він. «Отже, я добре озброєний в цьому відношенні, попереджаю вас. До речі, ви голодні?» «Ні». «Проте, здається, ви таки задивлялися на печену пулятку, змальовану на Алябель Етуаль, а я просто таки вмираю з голоду». «Ну, пане Кокона, це вам прекрасна нагода вжити своїх аргументів щодо чесноти і виявити пошану свою до Плутарха, бо цей великий письменник сказав в одному місці: «Препон есті тен мен псюхен одюне тон де гастера семоескейн». «От як! То ви знаєте по-грецькому?» – скрикнув Кокона здивовано. «А тож», – відповів Ламоль, – «мій вчитель навчав мене». «Чорт забирай, графе, ваша кар'єра певна, коли так. Ви складатимете вірші з королем Карлом IX і розмовлятимете по-грецькому з королевою Маргаритою?» «А крім того», – додав Ламоль, – «я ще матиму змогу говорити по-гасконському з королем Наварським». В цю хвилину двері, що вели з галереї до покоїв короля, відчинилися. Почулися кроки, і в пітьмі з'явилася якась тінь. Тінь перетворилася на постать. Постать ця була постаттю пана Дебема. Він зазирнув обом молодим людям в саме обличчя, щоб впізнати свого, і зробив знак Кокона йти за ним. Кокона рухом руки попрощався з Ламолем. Дебем привів Кокона в кінець галереї, відчинив двері, і вони опинилися на першій приступці сходів. Там він зупинився і, глянувши довкола себе, вгору, вниз, сказав: «Пане де Гогона, де живете ви?» «В готелі Алябелі Туаль, вулиця Аробросек». «Добре, добре, два кроки звідси. Вертайте скоро ваш готель і цю ніч». Він подивився знову навколо себе. «Ну, що в цю ніч?» сказав Кокона. «Ну, цю ніч приходить тут спілий хрест на ваш капелюх. Пароль гуїс. Тихо, ні слова». «Але ж о котрій годині прийти?» «Коли почують сполох». «Як то сполох?» спитав Кокона. «Пфуй, сполох! Пум-пум! А, сполох! Так се я казат?» «Добре, прийду», сказав Кокона. І, вклонившись Дебему, пішов, питаючись тихенько сам себе: якого чорта хоче він сказати і чого ради дзвонитимуть на сполох? Все одно, я держуся своєї думки. Пан Дебем – чудовий Тедеско. Може почекати графа де Ламоля? А ні, він, мабуть, вечерятиме у короля Наварського. І Кокона пішов на вулицю Аробрсек, куди його тягла, мов магніт, вивіска «Алабель Етуаль». Тим часом двері до галереї, що з'єднували її з покоями короля Наварського, відчинилися, і паж підійшов до пана де Ламоля. «Ви граф де Ламоль?» – сказав він. «Так, це я». «Де ви живете?» «Вулиця Аробсек, Алабелі Туаль». «Добре, це коло Луврських воріт. Слухайте, їх величність зволіли сказати вам, що не можуть прийняти вас зараз, але, може, цієї ночі пошлють по вас. У кожному разі, коли б завтра вранці ви не мали повідомлення, то прийдіть знову до Лувру». «А якщо сторожа мене не пустить?» «Ах, це правда. Пароль – Навара. Промовте це слово, і всі двері відчиняться перед вами». «Дякую». «Почекайте, пане. Я маю наказ провести вас до хвіртки, щоб ви не заблукали в Луврі». «До речі, а Кокона?» – сказав сам собі де Ламоль, опинившись за стінами палацу. «О, його, мабуть, запросять повечеряти з графом де Гізом». Але коли дворянин війшов до метра Лагрюєра, перший, кого він побачив там, був Кокона, що сидів за столом перед величезною яєшнею з салом. «О, о!» – скрикнув Кокона, покотившись з реготу. «Ви, здається, так само не пообідали у короля Наварського, як я не повечеряв у пана де Гіза». «А вже ж ні». «І голод вас допікає?» «Гадаю, що так. Всупереч Плутархові». «Пане графе», – сказав сміючись Ламоль, – «Плутарх сказав іще в іншому місці: Хай той, хто має, поділиться з тим, хто не має. Чи не зволили б ви, з пошани до Плутарха, поділитися вашою яєчнею зі мною? І за їдою ми будемо розмовляти про чесноти». «О, ні, слово честі», – сказав Кокона. «Це добре, коли ти в Луврі і коли боїшся, що тебе хтось підслуховує. Та коли шлунок порожній. Сідайте, давайте вечеряти». «Ну, я бачу, що доля і справді зробила нас нерозлучними. Ви ночуватимете тут?» «Я й сам нічого не знаю». «І я теж». «В кожному разі я добре знаю, де перебуду ніч». «І де саме?» «Там, де й ви! Це неминуче!» І обидва почали сміятися, беручись до яєчні метра